Teraz też można mieć smukłą sylwetkę. Wyrób medyczny Kalominal. Powstrzymaj zbędne kalorie. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 6 kwietnia, jest 7. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. O specjalnych przepisach dla ludzi na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem informuje Ministerstwo Zdrowia. Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej to zrujnowanie budżetu państwa, mówi minister w kancelarii prezydenta. Amerykanów czeka bardzo trudny tydzień. W ciągu doby w Stanach Zjednoczonych zmarło 1200 osób. W Polsce koronawirusa wykryto dotąd u 4102 osób. Zmarło z tego powodu 94 pacjentów. Specjalne przepisy dla lekarzy i innych służb pomagających w walce z koronawirusem przygotowuje rząd. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński poinformował, że te przepisy wkrótce wejdą w życie, a już teraz lekarze ze szpitali jednoimiennych zostają objęci dodatkowym ubezpieczeniem. Objęliśmy kilkanaście tysięcy osób z personelu medycznego szpitali jednoimiennych dodatkowym ubezpieczeniem wykupionym przez Ministerstwo Zdrowia. To jest ubezpieczenie, które przygotowaliśmy wspólnie z PZU, które zapewnia specjalne świadczenie na wypadek, gdyby lekarz lub członek jego rodziny był zarażony koronawirusem. Wiceminister dodał, że lekarze, którzy zachorują w czasie epidemii, otrzymują na tzw. chorobowym 100% świadczenia. Podpisane jest już także rozporządzenie NFZ, które gwarantuje pacjentom i personelowi medycznemu dostęp do testów na koronawirusa. Wprowadzenie w Polsce stanu klęski żywiołowej oznaczałoby zrujnowanie budżetu państwa, powiedział minister w kancelarii prezydenta Andrzej Dera. O skutkach wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w związku z epidemią koronawirusa Andrzej Dera mówił na antenie Polskiego Radia 24. To się z kolei wiąże z zupełnym zrujnowaniem polskiego budżetu, ponieważ w ustawie o klęskach żywiołowych jest zapis o odszkodowaniach, których żadne państwo nie jest w stanie wypłacić za wszystkie utracone wpływy, dochody i tak dalej. Minister dodał, że w czasie stanu nadzwyczajnego, jakim jest stan klęski żywiołowej, rząd może reglamentować zaopatrzenie w określone artykuły. Może też zostać zawieszona działalność niektórych przedsiębiorców, a pracodawcy mogą zostać zmuszeni do oddelegowania pracowników do zapobiegania skutkom klęski żywiołowej. O planowanych rekompensatach dla sektora kultury ponoszącego straty z powodu epidemii poinformował minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. W najtrudniejszej sytuacji są prywatne instytucje, szczególnie te, które nie mogą działać w sieci i tam prezentować swojej twórczości, dodał wicepremier. Chcemy, żeby to był większy program na około 50 milionów, żeby można było trochę zrekompensować tą sytuację trudną, która jest w tej chwili. Instytucje kultury i artyści mogą korzystać z programu Kultura w sieci uruchomionego w ramach tarczy antykryzysowej. Jego wartość to 20 milionów złotych. Ponad 1200 pacjentów zmarło w ciągu ostatniej doby w Stanach Zjednoczonych z powodu koronawirusa. Ogółem w tym kraju liczba ofiar śmiertelnych to 9633. Jak ostrzegają władze i eksperci, szczyt epidemii dopiero nadejdzie, a Stany Zjednoczone czeka wyjątkowo trudny tydzień. Prezydent Donald Trump zaapelował do rodaków, by się modlili za lekarzy, pielęgniarki i inne osoby walczące z epidemią. Tylko w niedzielę w Stanach Zjednoczonych stwierdzono ponad 25 tysięcy nowych infekcji. Naczelny lekarz kraju Jerome Adams ostrzega, że nadchodzący tydzień będzie dla Amerykanów bardzo trudny. To będzie najcięższy i najsmutniejszy tydzień w życiu większości Amerykanów. To będzie taki moment jak Pearl Harbor albo 11 września, mówił Adams w wywiadzie do telewizji Fox News. Podczas briefingu w Białym Domu prezydent Donald Trump uprzedził Amerykanów, że przed nimi trudny okres. Proszę wszystkich Amerykanów o modlitwę za bohaterskich lekarzy i pielęgniarki, dostawców żywności i pracowników sklepów, wszystkich, którzy biorą udział w tej bitwie. Donald Trump wyraził przekonanie, że Ameryka bardzo szybko przezwycięży kryzys. W tej chwili najtrudniejsza sytuacja jest w Nowym Jorku, Nowym Orleanie, Detroit i Chicago. Rząd federalny przekazał do tych aglomeracji dodatkowy sprzęt i środki medyczne. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Są jednak i dobre wieści. Po raz pierwszy od wielu dni w Nowym Jorku spadła liczba zgonów spowodowanych koronawirusem, poinformował gubernator tego stanu. Rośnie też liczba osób wypisywanych ze szpitali. Brytyjska królowa Elżbieta II w orędziu skierowanym do narodu zaapelowała o samodyscyplinę i jedność w obliczu epidemii. W ciągu ostatniej doby liczba zakażonych w tym kraju wzrosła do prawie 5000. Brytyjska monarchini podziękowała wszystkim, którzy stosują się do zaleceń służb medycznych. Chcę również podziękować tym z Was, którzy zostają w domu, pomagając w ten sposób chronić najsłabszych i oszczędzając wielu rodzinom bólu utraty ich bliskich. Wspólnie walczymy z tą chorobą i zapewniam Was, że jeśli pozostaniemy zjednoczeni i zdeterminowani, wówczas ją pokonamy. Elżbieta II zaznaczyła, że jest to inne wyzwanie niż wszystkie, z którymi do tej pory mierzyli się Brytyjczycy. Tym razem łączymy się ze wszystkimi narodami na całym świecie we wspólnym wysiłku, korzystając z wielkich osiągnięć nauki, powiedziała królowa. To był serwis Trójki. 5 minut po godzinie 7. Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Na początek o sportowcach, którym brak szarych komórek i tak się jakoś dziwnie składa, że obaj są piłkarzami. Ten pierwszy, nawet bardzo znanym, to Kyle Walker. Otóż obrońca Manchesteru City wpadł na pomysł mini imprezy. Zaprosił kumpla i dwie prostytutki. Jedna z nich opowiedziała o zakrapianym party do białego rana dziennikowi The Sun. Ten sam Walker następnego dnia, sprawa jeszcze wtedy nie wypłynęła, apelował w mediach społecznościowych do pozostania w domu i rezygnację z imprez. Drugi antybohater grywa na co dzień w Schalke. Pochodzi z Maroka i nazywa się Amine Harit. Jego z kolei namierzono w towarzystwie kilku osób w Shisha Barze w Gelsenkirchen. Zdążył się już pokajać i w zamian zapłaci 100 tysięcy euro kary. 30% z tej kwoty trafi na pomoc służbie zdrowia w ramach akcji Schalke Pomaga zorganizowanej przez kibiców tego klubu. Zostajemy w Niemczech. Media w tym kraju sugerują, że Łukasz Piszczek będzie jeszcze przez ponad rok zawodnikiem Borussii Dortmund. Ekipa z Signal Iduna Park ma jakoby zamiar przedłużyć kończący się latem kontrakt naszego piłkarza, który w koszulce BVB wystąpił już ponad 300 razy. Tymczasem jego klubowy kolega Mario Götze zamierza opuścić Dortmund. Jego umowa też wygasa za kilka miesięcy i mimo propozycji z Chin i Stanów Zjednoczonych chce zostać w Europie i podobno najbliżej mu do Włoch, do AS Roma konkretnie. Na koniec sprawdzimy, jak kwarantannę znosi Joanna Jóźwik, brązowa medalistka Mistrzostw Europy w biegu na 800 metrów. Myślę, że drugą pasję właśnie znalazłam w kuchni, w szczególności w pieczeniu ciast i chlebów domowych, co wychodzi mi naprawdę bardzo dobrze. I przyjaciółka, z którą spędzam kwarantannę, już narzeka, że przytyję. No mam nadzieję, że tak nie będzie, bo obie trenujemy. Oprócz tego dużo czasu spędzam na medytacji, na treningach mentalnych, żeby po prostu nie zwariować, no bo wiadomo, że jest to dla nas wszystkich trudny czas i staram się odnaleźć spokój i myślę, że cierpliwość przede wszystkim. W sporcie za godzinę posłuchamy jej koleżanki z reprezentacji Polski, pięknej Karoliny Kołeczek, specjalizującej się w sprincie przez płotki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zanim przeczytam prognozę pogody, przypominam, zostańmy w domu. Pogoda taka, że zachęca do spacerów, do wychodzenia. W całym kraju będzie słonecznie. Zostańmy w domu. Wiatr słaby, umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty. Ciśnienie waha się, w południe w Warszawie wyniesie 1020 hektopaskali. No i ciepło od 13 stopni na wybrzeżu, 15 na Suwalszczyźnie, 18 w centrum. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do stopni 20. No, chyba nie muszę Państwu przypominać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No, niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. W hołdzie ofiarom katastrofy smoleńskiej w jej 10. rocznicę unikatowe wydawnictwo Polskiego Radia. Smoleńsk. Ostatnia misja. Oraz prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Świadectwo. Niepodległość pozostaje dalej najwyższą wartością. Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Zgromadzone wypowiedzi prezydenta Lecha Kaczyńskiego są przesłaniem dla polskiej polityki na dziś i na wiele lat. Agnieszka Kamińska, prezes Polskiego Radia. Gorąco polecam. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce, dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. W Trójce o poranku jeszcze kilkukrotnie będziemy przypominać te podstawowe zasady postępowania w czasie pandemii. 10 minut po godzinie 7, teraz Artur Rojek, a za chwilę Tomasz Rożek. trzymać w pionie, kiedy wieje. Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód. Walczy, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt, i możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nur. ZD3@polskieradio.pl. Pani Agata z Krakowa zadowolona. A taka miła niespodzianka po powrocie z obowiązkowym krótkim spacerem z piesełem. Z miejsca pierwszego listy przebojów trójki Artur Rojek, utwór zatytułowany Bez końca. 14 minut po godzinie 7. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry. Dzień dobry. No to zaczynamy. Pytania z kosmosu. A dziś pytanie od pana Roberta. Gdyby na Ziemi zabrakło tlenu na kilka sekund, czy coś by się stało? To zależy jak kilka. Gdyby to była sekunda, to pewnie byśmy w ogóle tego nie zauważyli. Gdyby to były 4 sekundy, 5 sekund, to pewnie byśmy zauważyli, ale nic by nam się chyba specjalnie nie stało. Po prostu wzięlibyśmy drugi oddech. W końcu pod wodą wytrzymujemy bez oddychania dużo więcej przecież niż 4 czy 5 sekund. Ale gdyby rzeczywiście zabrakło tego tlenu, nawet na sekundę, to uległyby zatrzymaniu wszystkie reakcje spalania, a więc zgasłyby na przykład wszystkie pożary i wygasły wszystkie piece. Zatrzymałyby się wszystkie silniki spalinowe w samochodach, dźwigach, ale też na przykład w generatorach prądu, też na przykład w pompach, chociażby pompach, które być może na przykład w kopalni wyciągają wodę, żeby górnikom było bezpieczniej. Niestety wyłączyłyby się wszystkie, czy zgasłyby wszystkie silniki w samolotach, dźwigach, ale też na przykład wszystkie elektrownie i cokolwiek one spalają, czy węgiel, czy ropę, czy gaz, one po prostu by się wyłączyły, więc szybko by zaczęło brakować prądu w sieci. czy z automatu włączyłyby się po tych kilku sekundach, gdyby tlen z powrotem się pojawił, tego nie wiem. Może te nowsze mają jakiś system zabezpieczeń, który spowodowałby, że one by się włączyły z automatu same. To tyle, jeżeli chodzi o ten tlen atmosferyczny, czyli o tlen cząsteczkowy. Natomiast gdyby w ogóle miało zabraknąć tlenu, czy tak na 3-4 cały tlen miałby zniknąć, no to w ogóle jest nie do wyobrażenia sobie, żeby nagle zniknęło 21% atmosfery. Natomiast gdyby w ogóle cały tlen miał zniknąć z naszego otoczenia, nawet jeżeli tylko na sekundę, no to tak, no woda H2O ma w sobie też tlen. Gdyby on zniknął, no to cała woda zamieniłaby się w wodór. Wodór to jest gaz dosyć lekki, więc on by oczywiście natychmiast poleciał do góry. Z wody my jesteśmy zbudowani w 60-70%, a noworodki nawet w 80%. Czyli cała woda z oceanów, z lodowców, zwierząt, owoców, jarzyn, wszystkiego, co jemy, wszystkiego, co nas otacza. Gdyby tlen zniknął, no to to wszystko w dużej części zamieniłoby się w wodór i po prostu uleciało. A z powrotem, gdyby się po tej sekundzie czy dwóch pojawił, to nie jestem przekonany, czy by się zamienił z powrotem w wodę, ten wodór i ten tlen, czy raczej by doszło do szybkiej reakcji wybuchowej, jak to wtedy, kiedy tlen się łączy z wodorem, produkując zresztą wodę. Więc jeżeli mówimy o tlenie atmosferycznym, to niespecjalnie by się coś stało nam. Niektóre urządzenia mogłyby się wyłączyć. Jeżeli mówimy o tlenie w ogóle, no to już totalna tragedia. No dobrze, czy są jakieś zabezpieczenia, urządzenia, jakieś wykrywacze na tę okoliczność? Czy to jest tak abstrakcyjne jak pytanie pana Roberta? To jest nieco abstrakcyjne, nawet mocno abstrakcyjne, ale są oczywiście zabezpieczenia, a w zasadzie są warunki, w których atmosfera jest tak uboga w tlen albo nie ma jej wcale, że montuje się specjalne instalacje dostarczające tlen albo próbuje się ten problem jakoś obejść. Jednym z takich przykładów może być chociażby okręt podwodny, który jeżeli chce doładować swoje akumulatory silnikiem diesla najczęściej, no to musi się albo wynurzyć, albo wyrzucić tak zwane chrapy, czyli takie specjalne urządzenie zasysające tlen z zewnątrz, albo po prostu musi mieć, niektóre konstrukcje tak mają, tlen w butlach na pokładzie po to, żeby w awaryjnej sytuacji, jak trzeba energii, doładować akumulatory. A, czyli jest jakaś szansa. Doktor Tomasz Rożek, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękujemy i do usłyszenia jutro, także po godzinie 7:00. Pytania z kosmosu. zd3@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. 18 minut po 7:00. się odejść. Mgła na torach. Coś się zbliża i jedno tylko co czujesz to strach. Mgła na torach i przeraźliwy wrzask. Już wiesz, że coś się nie na torach, a na swoim utartym szlaku. Pan Tomek z Kielc MPK pracuje. Ja nie mogę zostawać w domu, muszę, no bo autobusy jeszcze zdalnie nie jeżdżą. Pozdrawię, właśnie zdrowie życzy pan Tomek, kierowca z Kielc. 22 minuty po godzinie 7. Projekt Tata. A dziś tropem poznawania ciekawych słów. Krystian Hanke, witamy. Dzień dobry. Spotkanie z przyjaciółmi można zrobić za pomocą wideokonferencji, podgrzewając gorączkę sobotniej nocy do wartości, oczywiście mieszczących się w normie. Niedziela palmowa przed telewizorem też do zorganizowania. W końcu święta się zbliżają i żaden koronawirus ich nie odwoła. Odwołane będą jednak zapewne doroczne zwyczaje i obrzędy, które Wielkanocy towarzyszą w różnych częściach Polski. Mieszkańcy Bukówca Górnego nie usłyszą pewnie klekotów, których wyścig organizują chłopcy co roku. Z kołatkami na kółkach, przypominającymi taczki, biegną z dwóch przeciwległych końców wsi. Tradycyjnie i widowiskowo. A mało kto o tym wie. Właśnie ja się dowiedziałem, oczywiście zacząłem zaraz sprawdzać, jak to wygląda. I rzeczywiście tam przyjeżdża telewizja lokalna i to jest bardzo ważne wydarzenie. Nie tylko oblewanie się wodą, banalne i ogólnopolskie, ale także i wyścig tych przedziwnych kołatek na kółkach, czyli właśnie klekotów. A jeśli chodzi o zwyczaje wielkanocne, no to jeszcze Śląsk Opolski i tak zwane kroszonki, prawda, które też właśnie stamtąd są. I robi się je od XIII wieku. Opowiada Michał Rusinek, który kroszonki, czyli barwione jajka z wydrapywanymi wzorami oraz wspomniane klekoty, wybrał do swojej książki Od Mikmaka do Zazuli, czyli Atlasu Regionalizmów dla Dzieci. Wydawnictwo Bezdroża wydaje tak naprawdę przewodniki. Jeżeli się wybieramy w jakiś rejon Polski, no to możemy zajrzeć do tego atlasu i zobaczyć, czego tam się możemy spodziewać. A nawet ja mam nadzieję i zresztą uważam, że po książkach należy pisać, że jeżeli gdzieś ktoś usłyszy jakieś inne słowo, którego nie ma w tej książce, no to gdzieś je tam dopisze. Na końcu mamy taką całkiem pustą jedną stronę i ona właśnie temu powinna służyć. Tytułowy Mikmak, najlepiej w Cynkach, da sobie świetnie radę w Szczecinie, a Zazulę spotkacie w Bieszczadach, a teraz to nawet się do niej mogą ustawiać kolejki. Ciekawych słów, których w większości się założę się nie znacie, tu nie brakuje. Za dużo się było? Dla mieszkańców Suwałk na pewno nie. Autor zadbał o regionalizmy nie tylko znanych regionów czy aglomeracji. Oprócz poznańskich, łódzkich, śląskich czy warszawskich zwrotów i słów mamy tu językowe perełki Spysznicy, Grębowa, Lubawy czy Kościana. Namówiłem mojego uczonego kolegę, pana doktora Artura Czesaka, który rzeczywiście jest wybitnym dialektologiem, żeby mi przysłał listę słów związanych z konkretnymi regionami. Ja nie wiem, czy ja nie powinienem jej gdzieś upublicznić, bo ona sama jest po prostu szalenie zabawna. I ja wybrałem te słowa, które po pierwsze uznałem, że rzeczywiście będą zrozumiałe dla dzieci, mogą się na przykład pojawić w języku ich rówieśników z jakichś tam regionów, a po drugie dadzą się jakoś narysować, bo ta książka, szkoda, że Państwo tego nie widzą, jest tak naprawdę picture bookiem. Równie ważne są ilustracje, co sam tekst i często one uzupełniają tekst, a nawet stanowią taki rodzaj swoistej narracji. Bez ilustracji Joanny Rusinek nowe słowa tak szybko nie zapadłyby w pamięć. Wśród nich da się znaleźć takie, które wydają się nam znajome, ale znaczą zupełnie coś innego. Albo takie, jak to słówko z Gniezna. Ja nie tylko ja je polubiłem od razu. Fix matynta. Tak się mówi na rzekomo niepotrzebne, ale mogące się jeszcze przydać rzeczy. W ogóle ja bardzo lubię takie słowa, które powstały dlatego, że szukaliśmy jakiejś lepszej nazwy. Moim ulubionym słowem w ogóle, aczkolwiek nie jest to regionalizm, jest słowo Wichajster, bo to przecież jest niemieckie Wichajster, czyli jak to się nazywa. Bo sporo dziś przecież zapożyczeń mamy w języku i to takich, które wciąż dają się używać. A nóżka to jest taka siatka, torba na zakupy, oczywiście wielokrotnego użytku, czyli ekologiczna, bo to jest od a nóż się przyda. I to jest po prostu tłumaczenie z rosyjskiego awoś, czyli awośka po rosyjsku, tak się nazywa ta torba. Jest więc potencjał na kolejny atlas. Czytając można się też pobawić na przykład w robienie sznyków, jak mówią w okolicach Grudziądza, czyli głupich min. Dzieci będą szczęśliwe i nie powiedzą nam, jak we Wrocławiu, ale siupa. Czyli co? Kto zajrzy do Atlasu Regionalizmów dla Dzieci, ten się dowie. A my, tropem poznawania ciekawych słów, wróciliśmy też do równie znakomitego sylaboratorium, czyli leksykonu młodego erudyty. Potem przećwiczymy się w retoryce. A wtedy to już pewnie zaczniemy z moim 9-latkiem długie nocne Polaków rozmowy. Mamy czas. To na razie zabawa wichajstrami odłożona na bok. Oj tak, tak, czuły punkt, jeśli chodzi o te Bieszczady, Sywaja, Zazula, Peret, Moją Chatu. Oczywiście Krystian Hanke i projekt Tata jutro w porannej audycji. Polecamy 27 minut po godzinie 7. These are the reasons I drink. The reasons I tell everybody I'm fine even though I am not. I overdo it. I have been working since I can remember, since I was single digits. Now, even though I've been busted, I don't know where to draw the line, 'cause that groove has got you so deep. Nothing can give reprieve like they do. Nothing can give me a break from. I jeszcze w sprawie Mikmaka i Zazuli. Na Kaszubach mówią, a uczyń mi ten garcyk czystym. Zapraszamy do reklamy. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna. Zwolnienie przez 3 miesiące ze składek na ZUS dla firm zatrudniających do 49 pracowników, możliwość renegocjacji umów kredytowych przez wszystkich przedsiębiorców oraz większe wsparcie dla rolników dotkniętych przez COVID-19. Takie propozycje mają się znaleźć w projekcie ustawy będącej uzupełnieniem tzw. tarczy antykryzysowej. Tymczasem już dziś rolnicy są zwolnieni przez 3 miesiące z obowiązku opłacania składek do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski przypomina, że na wsparcie mogą też liczyć rolnicy zatrudniający pracowników. Jest cały dział mówiący o tym, że z mocy prawa ulegają przedłużeniu wszystkie zezwolenia na pobyt i na pracę w Polsce dla osób z zagranicy. Nie muszą nigdzie o to występować. Rolnicy mogą także skorzystać z odroczenia spłaty rat kredytów oraz z preferencyjnych pożyczek. Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju przyznaje, że nie wszystkie firmy uda się uratować dzięki rządowej pomocy. Chodzi m.in. o te, które mają zagranicznych kontrahentów. Paweł Borys uważa jednak, że jest szansa, że nasza gospodarka lepiej zniesie kryzys, bo jest zbudowana na solidniejszych fundamentach. Dług publiczny do PKB w ostatnich latach spadł o 5 punktów procentowych. Deficyt był najniższy w historii, bezrobocie najniższe w historii, więc jest szansa na to, że rzeczywiście mniej odczujemy skutki tego kryzysu niż na przykład Hiszpania, Włochy czy nawet Stany Zjednoczone, bo rzeczywiście tam w 2 tygodnie 10 milionów osób straciło pracę. W Polsce też w najbliższym czasie nastąpi wzrost bezrobocia. Według resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na koniec roku bezrobocie może wynieść 9-10%. Dolar kosztuje 4,24 zł, euro 4,58, frank szwajcarski 4,33, funt brytyjski 5,18 zł. A kolejny serwis ekonomiczny w Trójce za godzinę. Dziś wiatr słaby, umiarkowany, nad morzem dość silny, w górach porywisty. Ciśnienie waha się, w południe w Warszawie wyniesie 1020 hektopaskali. Z zachodu napływa coraz cieplejsze powietrze polarnomorskie. Będzie ciepło i słonecznie. Od 13 stopni na wybrzeżu, 15 na Suwalszczyźnie, 18 w centrum. Najwyższa temperatura nawet do 20 stopni na Dolnym Śląsku. Pięknie, słonecznie, ciepło. Pogoda zachęca do spacerów, do aktywności na świeżym powietrzu. Ale my przypominamy. Zostań w domu z Trójką. Zapraszamy do reklamy. Barbara. No? Idą święta, a patrz, na mediaexpert.pl nawet 50% taniej. No i to są dobre wiadomości, Marian. Teraz na mediaexpert.pl laptopy, telewizory, smartfony, pralki, lodówki, zamrażarki, zmywarki, automatyczne ekspresy do kawy w super niskich cenach z darmową dostawą do domu. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli Pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Teraz wielu z nas jest zmuszonych pozostać w domu. Częściej zaglądamy do lodówki, a to grozi zwiększeniem wagi. Kup w aptece Kalominal. Kalominal zmniejsza ilość tłuszczów wchłanianych z pożywienia, a tym samym ilość dostarczanych do organizmu kalorii. Dzięki temu Kalominal umożliwia kontrolowanie, a nawet redukcję masy ciała. Teraz też można mieć smukłą sylwetkę. Wyrób medyczny Kalominal. Powstrzymaj zbędne kalorie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A my w programie trzecim przypominamy te podstawowe zasady postępowania właśnie teraz w czasie pandemii. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Za 25 minut 8. Od Do They Know It's Christmas aż do Pokonamy Falę, czyli krótka historia muzyki dla potrzebujących. I Piotr Metz. Rozpoczął Lionel Richie, współautor utworu We Are The World. Dołączyli m.in. Cukero, Joe Cocker, Mariah Carey, Gloria Estefan, B.B. King i gospodarz wieczoru Luciano Pavarotti. Koncert dla Gwatemali i Kosowa, rok 1999. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. Somewhere we'll soon make a change. We are all a part of God's great family, and the truth, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones to make a better day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our lives, it's to make a better day, just you and me. Oh, send them your heart, so you know that someone cares, and their lives will be stronger and free. As God has shown us, by turning stone to bread, so we all must lend a helping hand. Yeah! Krótka historia pięknych słów, muzyki, piosenek dla potrzebujących i Piotr Metz jutro o zwykłej porze. Dwie dwójki i siedem trójek. Chciałem rozpocząć narodową dyskusję na temat, czy na wypieki cukiernicze mówi się placek, czy mówi się ciasto. Bo u mnie mówi się ciasto, a placki to są ziemniaczane. Bardzo pięknie dziękuję, Dąbocze. I to było poranną dyskusję. Zachęcamy. Mail, telefon, SMS. W tej sprawie zaczęło się od regionalizmów i od spotkań z książką w projekcie Tata. To już pewnie Państwo kiedyś słyszeli, to już mówiłem. Jeśli chodzi o ciasto i placki, jak jeden jegomość z ciast, najbardziej lubi leżeć plackiem. Chociaż chcesz, choćbyś kochała, dobrze wiem, jesteś za mała. Nie płacz, nie. Słońce wschodzi, nie spiesz się do wielkiej powodzi. Ciebie całą pierwszy raz serce zagrało. Czekaj więc, owoc dojrzeje, kwiaty zbieraj, do ciebie się śmieją. Szalenie, wiesz co chcesz, wielkie podzielenie, kochaj, kochaj, szalenie, szalenie. Dobra piosenka do podśpiewywania. Pani Agnieszka podpowiada, a placek z serem z ciasta drożdżowego? No, czy ciasto, czy placek drożdżowy, jednak wybieram domowe. Audycja poranna za kwadrans ósma. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. A przy telefonie minister Piotr Müller, rzecznik rządu. Dzień dobry. Dzień dobry. Ostatnio często się spotykamy, ale sytuacja jest dynamiczna, epidemia jest niestety dynamiczna. Jak w tym momencie rząd ocenia tę dynamikę? Obserwujemy ciągły wzrost zachorowań, ale czy sytuacja jest pod kontrolą? Trudno mówić pewnie o sytuacji, w takiej sytuacji, od sytuacji w pełni pod kontrolą, bo wiemy o tym, że rozpowszechnianie się wirusa mimo podejmowanych przez nas działań nadal następuje, ale ta liczba zachorowań wydaje się stosunkowo stała, natomiast oczywiście tutaj absolutnie nie ma co mówić o tym, że jest dużo lepiej, ponieważ liczba osób, które zachorowały, jest większa. No a to wszystko oczywiście zależy od naszych wspólnych działań, bo głównym powodem rozprzestrzeniania się choroby jest nasze przemieszczanie się. Pytałam tylko, czy tempo rozprzestrzeniania się wirusa jest w tym momencie do opanowania, czy sytuacja już jest na granicy wymykania się spod kontroli? W tej chwili ta liczba osób, które codziennie mają identyfikowaną chorobę, jest na poziomie takim, które były przewidywane w naszych ostatnich symulacjach w ostatnich dniach. Na szczęście mniejsza od tych czarnych scenariuszy, które były wcześniej, ale tak jak mówię, w tej chwili to nie ma co ogłaszać w żaden sposób sukcesu. Nadal trzeba ciężko pracować, a sytuacja jest w tej chwili jeszcze pod kątem osób, które mają ciężki stan chorobowy pod kontrolą, ale no, mieliśmy sytuację we Włoszech, w Hiszpanii, w innych państwach na świecie. W pewnym momencie ona wyszła poza ten limit, który mogła obsłużyć służba zdrowia. Na szczęście w tej chwili w Polsce jeszcze takiej sytuacji nie mamy. A czy w tym momencie pod kontrolą jest zaopatrzenie służby zdrowia w środki ochrony i sprzęt konieczny do walki z koronawirusem? Po tym, gdy mieliśmy te dostawy w ostatnich kilku dniach, ta liczba materiałów, ta ilość materiałów, która jest w Polsce, już została uzupełniona i w tej chwili ostatnie placówki zdrowia otrzymują wszystkie pakiety właśnie zabezpieczające ich potrzeby. Wszystkie szpitale zakaźne, wszystkie szpitale, w tej chwili nawet zakłady podstawowej opieki zdrowotnej, więc to wyzwanie, z którym się cały świat mierzył w tej chwili, czyli uzupełnienie tych zapasów na masową skalę, właśnie w weekend w dużej mierze zostało uzupełnione i na bieżąco w tej chwili materiały spływają z Chin, ale również uzupełniane są materiały na podstawie produkcji krajowej. Rozumiem, że dostawy są i będą stałe od tego momentu i z jakimś zapasem, a nie na styk. Tak, w tej chwili to już są zapasy, które umożliwiają wielodniowe wyprzedzenie, jeżeli chodzi o możliwości i potrzeby wynikające ze służby zdrowia, ze służb mundurowych. W związku z tym te transporty, które wpłynęły w weekend, w szczególności kilka dni przed weekendem, one w tej chwili właśnie zostały rozwieziane po całym kraju i na bieżąco będą uzupełniane. Z tym, że chciałbym to podkreślić, że one są uzupełniane zawsze dla poszczególnych placówek zdrowia z kilkudniowym wyprzedzeniem, ale w tej chwili na bieżąco te materiały będą uzupełniane zawsze z kilkudniowym wyprzedzeniem, bo chodzi o to, aby materiały były kierowane tam, gdzie są najbardziej potrzebne, ale nie powinno już w tej chwili być żadnych problemów, jeżeli chodzi o uzupełnianie placówka zdrowia czy w ramach służb mundurowych. A od kiedy pacjenci i personel medyczny wszystkich szpitali będą mieli zagwarantowany dostęp do testów? Czy rozporządzenie prezesa NFZ już obowiązuje, czy będzie wkrótce obowiązywać? W tej chwili decyzja, która została podjęta w weekend, pozwala na to, aby każdy szpital w tej chwili kierował na badania, jeżeli jest podejrzenie koronawirusa, czyli nie tylko określone placówki, jak to było do tej pory, ale wszystkie placówki szpitalne w Polsce mogą kierować, w tym kierować personel medyczny. W przypadku, gdy uznają to za konieczne, to już jest decyzja oczywiście lekarzy i osób, które uważają, że taka decyzja powinna być podjęta i takie osoby będą podlegały wtedy. Czyli już obowiązuje, tak? Tak, już obowiązuje. Czy rozporządzenie dotyczy też domów pomocy społecznej? Jak wiemy, w kilku jest dramatyczna sytuacja. W tej chwili, jeżeli chodzi o poszczególne przypadki w domach pomocy społecznej, to tam wcześniej już można było realizować te badania. Jak wiemy, niestety zostały właśnie przedstawione negatywne wyniki, znaczy pozytywne wyniki w tym sensie, że wykryto koronawirusa osób, więc w takich przypadkach absolutnie badania były i zgodnie ze wcześniejszymi zaleceniami, zgodnie z obecnymi zaleceniami. I faktycznie w kilku miejscach w Polsce mamy sytuację, gdzie mamy przypadki zarażenia się kilkunastu, ale nawet kilkudziesięciu osób w jednym miejscu. A analizowali Państwo, dlaczego tak się stało? W tej chwili właśnie poszczególne placówki mają wewnętrznie, są sprawdzane pod tym kątem. W tej chwili nie jestem w stanie jednoznacznie powiedzieć, jaki został błąd popełniony w tych placówkach, bo tak jak wiemy, to są placówki w różnych miejscach w Polsce, w związku z tym w tej chwili trwa analiza, ale też na pewno bez wątpienia tutaj jeszcze raz trzeba podkreślić, że ważne jest to, w jaki sposób się przemieszczamy, czy pamiętamy o tym, że mieliśmy kontakt z inną osobą. Jeżeli mieliśmy kontakt z inną osobą, która jest chora, to od razu powinniśmy podlegać przepisowej kwarantannie lub innym działaniom, które są określone przez sanepid. Czy rządowy zespół kryzysowy zajmuje się kwestią tych oddziałów szpitalnych, które zostały wyłączone z powodu koronawirusa i z powodu kwarantanny personelu albo zakażeń personelu. Tak, w tej chwili przede wszystkim w takich sytuacjach, jeżeli mamy do czynienia na przykład z zawieszeniem określonego fragmentu funkcjonowania szpitala czy jakiejś placówki medycznej, to istnieje możliwość przekierowania innych osób do tych placówek medycznych i to jest robione, jeżeli faktycznie jest taka potrzeba, bo tak jak wiemy doskonale właśnie zdarzają się takie sytuacje, w której część osób z personelu medycznego musi udać się na kwarantannę ze względu na to, że miała kontakt z osobą zarażoną, ale też chciałbym podkreślić, że takie osoby w tej chwili podlegają przyspieszonej procedurze weryfikacji choroby, to znaczy po określonej liczbie dni, która określa stan inkubacji choroby, podlegają automatycznie testom na koronawirusa, tak aby móc jak najszybciej wrócić do pełnienia służby w służbie zdrowia. To samo dotyczy w tej chwili pracowników służb mundurowych, bo te osoby również są narażone na tego typu sytuacje i też mogą szybciej wrócić. Rozumiem, ale czy te wyłączone oddziały będą jakoś sukcesywnie przywracane? To oczywiście, że tak. Właśnie po to my realizujemy szybciej testy, żeby te osoby mogły jak najszybciej wrócić do pełnienia swoich obowiązków, ale również przekierowujemy pomiędzy poszczególnymi szpitalami, jednostkami medycznymi inne osoby. To znaczy, jeżeli jest sytuacja, w której trzeba pomóc w innym szpitalu czy w innej jednostce, to pomiędzy tymi jednostkami są decyzje o tym, aby dany lekarz podjął służbę w innym miejscu niż dotychczas. Taką decyzję można zgodnie z ustawą covidową podjąć, czyli przekierować danego pracownika służby medycznej, osobę, która pełni służbę medyczną, do innej placówki niż jest zatrudniona. Panie ministrze, w pilnych konsultacjach międzyresortowych jest tarcza 2.0, chyba tak się nazywa, czyli projekt uzupełniający rozwiązanie zawarte w pierwszej tarczy antykryzysowej. Jest tam m.in. zapis dający prawo otwierać przesyłki urzędowe, skanować je i wysyłać pocztą elektroniczną. Podobno nawet w rządzie wzbudza kontrowersje. Gdzie ochrona prywatności? Pani redaktor, przede wszystkim to są przepisy rozszerzające pierwszy projekt tarczy antykryzysowej, nie nazwałbym jej tarczą 2.0. Po drugie, ta informacja, którą pani podała, faktycznie jedna z gazet wczoraj podała taką informację, jest nieprawdziwa, po prostu jest kłamstwem, bo to jest przepis, który dotyczy... Nie wiem, czy jedna z gazet, bo cały internet huczał. No niestety, to jest przykład tego, jak wygląda podawanie nieprawdziwych, kłamliwych informacji, fake newsów, bo to jest przepis, który pozwala za zgodą, wyraźną zgodą osoby, która jest adresatem, otworzyć przesyłkę, jeżeli sama jej nie może odebrać. Wyobraźmy sobie osobę, która jest w kwarantannie, która chce dostać pismo urzędowe, nie chce wychodzić z domu i może dzięki temu przez swoją zgodę udzieloną w internecie za pomocą profilu zaufanego wyrazić zgodę na to, aby poczta otworzyła przesyłkę urzędową, zeskanowała tą pocztę i wysłała na maila. To jest usługa, która funkcjonuje w wielu państwach na świecie, jeszcze raz podkreślę, za zgodą, wyraźną zgodą osoby, której to dotyczy. Czyli to jest ułatwienie dla takiej osoby. Nie ma nic wspólnego z otwieraniem poczty w żaden sposób bez zgody obywatela, a tym bardziej poczty prywatnej. Nie było nic o prywatnej, tylko o urzędowej. Ale tak, pani już mówiła o tym, że w internecie się pojawiły, więc dalsze rozszerzenia również w takim zakresie się pojawiły, więc to bym chciał jednoznacznie odciąć się od tej informacji nieprawdziwej, która została podana. Tak samo, jeżeli chodzi o tę usługę hybrydową, ona zawsze jest za zgodą obywatela. A proszę powiedzieć, czy prawdą jest, że zwolnienie ZUS dla tych większych firm do 49 osób będzie obowiązywać, ale tylko wobec 9 pracowników? Jeżeli chodzi o rozszerzenie funkcjonowania tarczy antykryzysowej o pracowników firmy, w których jest od 10 do 49 pracowników, to przewidujemy rozszerzenie tych działań, ale o szczegółach chciałbym powiedzieć, gdy będzie przyjęty projekt ustawy. Fakt jest taki, że rozszerzenie tych działań nastąpi, natomiast o zakres, jaki będzie, to będzie przyjmowała Rada Ministrów. W tej chwili trwają dyskusje, jak to ma wyglądać. Natomiast to będzie... Ale to nie jest fake newsem, o czym mówiłam. To jest po prostu, rozumiem, że to jest jeszcze rozważane. Jest rozszerzenie zwolnienia z ZUS-u o firmy od 10 do 49 właściwie jest zdecydowane, tylko zakres tego zwolnienia jest jeszcze przedmiotem dyskusji i przedstawimy go w najbliższych dniach.